رو گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان بکاست، نور ایزدی همیشه ره نمای ماست. مهر تو چون شد پیشه هم، دور است و نیست اندیشه هم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. به همراهی شما عزیزان برنامه بامدادی امروز یک شنبه 16 مرداد 1390 خورشیدی برابر با 7 آگوست 2011 میلادی تا ساعت 11 که در خدمتتون هستیم شروع میکنم. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان ایرانی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. برای آگاهی شنوندگان گرامی زمان پخش رو اعلام می کنم که رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 بامداد تا 11 زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز است. ما می توانید برنامه بامدادی رادیو البرز رو مستقیما از تارنمای iraninfo.co گوش کنید و برنامه ضبط شده رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه در همین وبسایت موجود است. شما سر فرصت میتونید گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونید از بخش فارسی iraninfo.co و همچنین صفحه فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید.

در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی و فرهنگ و هنر خواهیم داشت و همچنین گفتگو با آرمان مرتضوی، خواننده آهنگ‌های اعتراضی، برای شما پخش می‌کنیم و باقی مانده مطلب دیروز در مورد سالروز ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر سلسله پهلوی را تقدیم حضورتون خواهیم کرد. چند لحظه دیگر آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را به آگاهی شما عزیزان می‌رسونم. تعدادی از پرستاران بیمارستان خمینی صبح روز گذشته در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایشان در مقابل دفتر مدیریت بیمارستان خمینی تجمع کردند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار با تایید خبر تجمع پرستاران بیمارستان خمینی گفت که پرستاران این بیمارستان از مدت‌ها قبل مشکلاتی دارند که بارها به صورت شفاهی مطرح کردند. خبرگزاری هرانا گزارش داد که کارگران کارخانه چینی البرز قزوین از اسفند سال 88 تا کنون به دلیل تعطیلی کارخانه از دریافت مطالبات خود محروم ماندند. اتحادیه بین المللی کار در حمایت از کارگران در ایران گزارشی تهیه کرده که به دنبال تلاش کمیته همبستگی با کارگران ایران، دانمارک، اتحادیه‌های کارگری و نیز حزب اتحاد چپ در دانمارک خواستار آزادی فعالان کارگری زندانی در ایران شدند. مرکز هماهنگی اتحادیه‌های ساختمان و ارتباطات در دانمارک که شامل 19 شعبه از اتحادیه‌های مختلف از جمله اتحادیه کارگران برقکار، اتحادیه کارگران نقاش ساختمان، اتحادیه بناها، اتحادیه کارگران ساختمان، اتحادیه فلزکاران در نامه‌ای به وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که رونوشت آن به قوه قضاییه ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز فرستاده شده، خواستار آزادی فوری فعالان کارگری و دانشجویان دستگیر شده در تبریز شده است. این مرکز در نامه جداگانه از اتحادیه‌های کارگری دیگر نیز خواسته است که تا خانه آزادی فوری فعالان کارگری زندانی شود. عبدالله شفیع آبادی، معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، به خبرگزاری کار ایران گفت که حذف بعضی از رشته‌های علوم انسانی موضوعی کاملا طبیعی است. وی افزود تصمیم گیری در مورد نپذیرفتن دانشجو در رشته‌های ویژه در بعضی از دانشگاه‌ها در راستای سیاست‌های بازنگری رشته‌های علوم انسانی صورت گرفته است. روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه روز گذشته خود نوشت که 13 رشته کارشناسی از فهرست رشته‌های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در آزمون سراسری سال جاری حذف شدند. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به تازگی نامه ای را که پدرش چند ماه پیش برای او نوشته بود در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد. حسین کروبی در ابتدای این نامه نوشته است که نزدیک 6 ماه است موفق به دیدار پدرش نشده است و چند ماه پیش خبرهای مبنی بر خروج او از کشور و پناهنده شدنش در کشوری امن توسط رسانه‌های جریان حاکم منتشر شده است. مهدی کروبی در آن زمان طی نامه‌ای به فرزندش نگرانی خود را نسبت به این اخبار اعلام کرده بود. انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران ایرانی در آستانه سالروز انقلاب مشروطیت فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در فراخوان اعلام موجودیت انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران ایرانی آمده است، تشکیل این انجمن برای گردهمایی روزنامه نویسان ایرانی با هر اندیشه و اعتقاد و سلیقه برخواست از نیاز روز جامعه ایران است که اکنون در سراسر جهان پراکنده شدند. هیئت مؤسس انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی که تا زمان برگزاری نخستین مجمع عمومی وظیفه شورای دبیران موقت را هم بر عهده دارد، ترکیبی از چند نسل روزنامه نویسان ایرانی است. هیئت مؤسس این انجمن نوشابه امیری، هوشنگ اسدی، علیرضا نوریزاده، احمد رفعت، نیک آهنگ کوثر، روزبه میر ابراهیمی و کامبیز فروهر هستند. کمیته گزارشگران حقوق بشر اعلام کرد که کویار گودرزی، فعال حقوق بشر و مادر او، روز 9 مرداد ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر کرمان بازداشت شدند. بنا به گزارش این کمیته، کویار گودرزی و مادرش به بازداشتگاهی در شهر کرمان منتقل شدند. سایت جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی خبر داد که 5 تن از شهروندان بهایی ساکن اصفهان که فعالیت اجتماعی داشتند بازداشت شده است. این سایت همچنین نوشته است که در ادامه احضارهای قبلی و یا اخیر 10 نفر از بهایان سنندج و 2 نفر دیگر نیز طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات آن شهر احضار شدند. جانشین فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان اعلام کرد که 17 نفر در شهر بندرعباس به دلیل شرکت در به گفته او جشنواره آب‌پاشی بازداشت شدند. سرهنگ عباس خدادادزاده به خبرگزاری ایسنا گفت روز جمعه عده‌ای دختر و پسر که از نظر حجاب وضعیت خوبی نداشتند در ساحل بندرعباس پس از داخل شدن در آب به یکدیگر آب پاشیدند. به گفته وی عده‌ای نیز با آب پاش و بطری به یکدیگر آب می پاشیدند. به گفته او فراخوان شرکت در این جشنواره آب پاشی از طریق فیسبوک و رسانه‌های خارجی منتشر شده است. جانشین فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان گفت کمتر از 40 نفر در این مراسم شرکت کرده بودند که 17 نفر از آنها به پلیس امنیت اجتماعی و اخلاقی منتقل شدند. گفته میشه که میانگین سنی این جوانان حدود 19 سال بودند. وزیر خارجه ترکیه روز جمعه خبرهای در مورد توقیف یک محموله سلاح ایران را که در راه سوریه بود تایید کرد. وزیر خارجه ترکیه گفت که در پی توقیف این محموله که یک کامیون پر از اسلحه بود تحقیقات در این باره آغاز شده است. خبر توقیف این محموله تسلیحاتی روز پنجشنبه توسط یک روزنامه آلمانی منتشر شده بود. توجه شما را چند لحظه دیگر به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز توجه شما را جلب می‌کنم. بورسای اروپایی بدترین هفته در 3 سال گذشته را پشت سر گذاشت. بازارهای مالی جهان روز جمعه گذشته هم وضع پرتلاطمی را گذراندند و میزان ضرر شاخصهای عمده سهام در اروپا در طول 1 هفته به بیشترین حد خود در طول 3 سال گذشته رسید. اوضاع نامطمئن اقتصاد جهانی و همچنین موقعیت شکننده ایتالیا و اسپانیا از جمله دلایلی بود که ارزش شاخص‌های عمده سهام در بازارهای بورس اروپا کم شد. بر پایه برآوردها تنها در 1 هفته گذشته بازارهای سهام اروپا 820 میلیارد دلار ضرر کردند. روز جمعه اما با انتشار آمار ماهانه ایجاد اشتغال در آمریکا اندکی امید به بازارها تزریق شد. بر پایه آمار منتشر شده در ماه گذشته یعنی ماه یولی ایجاد اشتغال بیشتر از آن بود که انتظار می رفت و شرکت های خصوصی هم افراد بیشتری را جذب کرده بودند. بر پایه این آمار در آمریکا در 1 ماه گذشته 117 هزار شغل در آمریکا ایجاد شده است. میزان ایجاد اشتغال برای سلامت اقتصاد این کشور به شمار می رود که اندکی از نگرانی های مربوط به فرو رفتن اقتصاد ایالات متحده آمریکا به ورطه رکود کم کرد. گرچه آمار اشتغال در آمریکا کمی ارزش سهام را بالا برد اما این میزان اشتغال به اندازه‌ای نبود که نگرانی از اقتصاد این کشور را از بین ببره و باری دیگر شاخص‌های عمده سهام در اروپا روند نزولی را در پیش گرفتند. سقوط شدید بازارها در روز پنجشنبه گذشته باعث شد که کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا تعطیلات خود را نیمه کار رها کند و برای آرام کردن اوضاع اقتصادی در بروکسل کنفرانس خبری را با خبرنگاران ترتیب داد. کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در این نشست خبری گفت تر اتیاتی با اتحادیه اروپا برای حمایت از واحد پول اروپا یورو که در ماه گذشته میلادی بر سر آن توافق شده تا چند هفته دیگر آماده می شود. در 17 یولی رهبران 17 کشور حوزه کشورهایی که واحد پول یورو را دارند برای دومین کمک مالی به کشور یونان توافق کردند و در ضمن اعلام کردند که تدابیر تازه‌ای برای تقویت صندوق احتیاطی به این کشورها اتخاذ می‌شود. صندوقی که از محل آن یونان، ایرلند و کشور پرتغال کمک مالی دریافت کردند تا بتوانند تعهدات خودشون رو پرداخت کنند. گرچه کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا تأکید کرد که اسپانیا و ایتالیا نیازی به کمک مالی نخواهند داشت، اما هفته هاست که میزان توان اتحادیه اروپا برای نجات اقتصادهای بزرگی چون اسپانیا و ایتالیا با تردید گروهی از کارشناسان مواجه شده است. به گفته کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا، اگر مجالس کشورهای حوزه یورو تدابیر تازه را به تصویب برسانند، انتظار می رود اتحادیه اروپا از اوایل ماه سپتامبر سازوکار جدیدی برای تحکیم واحد پولی یعنی یورو در پیش گیرند. کمیسر امور اقتصادی اروپا تصریح کرد این بهای لازم و مشروعی است که برای زندگی در دموکراسی باید پرداخته شود. روز جمعه نخست وزیر ایتالیا با همتای اسپانیایی خود و همزمان رئیس اتحادیه اروپا به صورت تلفنی درباره بدهی‌های این کشورها گفتگو کردند. نخست وزیر ایتالیا همچنین خواستار آن شد که هر چه زودتر متممی به قانون اساسی این کشور اضافه شود تا تدابیر لازم برای کم شدن از بدهی‌های دولت ایتالیا انجام پذیرد. وی همچنین پس از گفتگوی تلفنی از برگزاری نشست گروه 7 در چند روز آینده خبر داد. در همین حال بازار بورس در اسپانیا مقدار کمی سقوط کرد و بدین ترتیب در طول یک هفته گذشته اسپانیا 10% از ارزش سهام خود را از دست داد. ارزش سهام در بازار بورس ایتالیا نیز 7.5% سقوط کرد که بدین ترتیب در طول یک هفته گذشته 13.12% از ارزش سهام خود را ایتالیا از دست داد. از جمله دلیلی که یا عللی که باعث شد روز جمعه بازار بورس اسپانیا و ایتالیا به شدت سقوط نکند این بود که شایع شده بانک مرکزی اروپا در صدد خرید اوراق قرضه دولت‌های این دو کشور هستند، اما بازارهای سهام آسیا که پیش از اعلام آمار اشتغال آمریکا بسته شده بود با افت چشمگیری روبرو بود. کشور چین بزرگترین دارنده اوراق قرضه آمریکا روز گذشته در حمله شدید و لنگ گفت آمریکا باید کمربندهای خود را ببندد و برای واقعیتی به نام اعتیاد به استقراض کاری بکند. چین که 1.2 تریلیون دلار از اوراق قرضه آمریکا را در اختیار دارد، این موضوع را پس از تنزل اعتبار دولت آمریکا اتخاذ کرد. خبرگزاری رسمی چین که منعکس کننده موضع دولت چین است نوشت دولت ایالات متحده آمریکا باید این واقعیت دردناک را بپذیرد که روزهای خوش گذشته که می توانست برای برون رفت از افتضای خود ساختش استقراض کند سرانجام به پایان رسیده است. جمعه شب مؤسسه استاندارد ان پروز اعلام کرد که به دلیل بدهی‌های سرسام‌آور آمریکا اعتبار دولت آمریکا را به درجه پایین تری تنزل میدهد. این مؤسسه که یکی از مؤسسه عمده در ارزیابی اعتبار کشور هاست و بدین ترتیب یکی از ارزیاب ها پس از 70 سال از اعتبار آمریکا کم کرد. یکی از پیامدهای این تنزل اعتبار این است که دولت آمریکا برای استقراضهای بعدی خود باید بهره بیشتری بپردازد. خبرگزاری دولتی چین در ادامه هشدار داده است اگر آمریکا اقدامات موثری انجام ندهد ممکن است در آینده بیشتر از اعتبار آمریکا کاسته شود، که پیامدهای ویران کننده آن بازارهای جهانی را از بین خواهد برد. که در خبرهای روز گذشته به آگاهی شما رسوندم، کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز، بزرگترین کارخانه خاورمیانه، در پی عدم توجه به خواستهای آنها از 10 روز قبل دست به اعتصاب عمومی زده و از مسئولین خواستار رسیدگی به آن شدند. گزارش ها حاکی است که پاسخ مسئولین به اعتصاب 800 کارگر این شرکت تاکنون فقط دستگیری تعدادی از اعتصاب کنندگان و تهدید به اخراج آنها بوده است. اعتراضات کارگری از تیر ماه به صورت نامنظم شروع شده و از اول مرداد ماه بعد از چندین بار وعده مسئولین و عدم رسیدگی به مطالبات کارگران به اعتصاب کل کارگران این واحد تولیدی منجر شد. این دومین اعتصاب بزرگ کارگری طی 6 ماه گذشته در شهر تبریز بوده است. اعتصاب 11 روزه 1800 کارگر پیمانی مجتمع پتروشیمی تبریز در اسفند سال گذشته منجر به رسیدگی به مطالبات آنها برای حذف پیمانکار و قرارداد مستقیم کاری با این واحد تولیدی و نیز برخورداری از حقوق و مزایای کارگران رسمی شده است. خبرگزاری کار ایران گزارش داده که رضا رحمانی نایب رئیس مجلس و نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گذشته در جمع کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز حاضر شده و با قول پیگیری مطالبات آنها خواسته است که به اعتصاب پایان دهند. رحمانی در سخنرانی برای کارگران اعتصاب کننده گفته است که تبریز یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی ایران است و موفقیت و پیشرفت تبریز در این عرصه به واسطه وجود نیروی انسانی تلاشگر و کارگران وفادار بوده است. وی توضیحی در مورد مصادیق و الزامات وفاداری نداده است، اما تأکید کرده که واگذاری این کارخانه در قالب سیاست‌های اصل 44 بوده. قانون به طور شفاف همه چیز را مشخص کرده و باید تابع آن باشیم و همه موظف به اطاعت از فرامین رهبری در حفظ اشتغال هستیم. با توجه به واگذاری چند ساله این شرکت به بخش خصوصی، کارگران کارخانه آهنگر خواستار زیر پوشش قرار گرفتن اونها زیر نظر مجتمع تراکتورسازی ایران همچون گذشته هستند. دولت تا کنون سهام بلوکای شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز را در چندین نوبت بر اساس اصل 44 قانون اساسی، یعنی همون اصل خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در بورس واگذار کرده است. آخرین مطلب مجله اقتصادی امروز رادیو البرز اینه که همونطور که روز گذشته به آگاهی شما رسوندم، در حالی که نزدیک به 2 میلیون کارگر خارجی در ایران مشغول به کار هستند، جمهوری اسلامی میخواهد 100,000 نیروی کار کشور رو به خارج اعزام بکنه. سازمان ملی مهارت افزایش مهارت متقاضیان کار در خارج از کشور را به عهده گرفته. منابع رسمی در داخل ایران میگویند که در حال حاضر بین 1,500,000 تا 2 میلیون نیروی کار خارجی در ایران به صورت مجاز یا غیر مجاز مشغول کار هستند. 75% فعالیت‌های ساختمانی را این گروه انجام می‌دهند. همزمان خبرگزاری مر به نقل از معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی نوشته است که جمهوری اسلامی تصمیم دارد 100,000 ایرانی را که داوطلب کار در خارج از کشور هستند به خارج اعزام کند. اعزام 100,000 نیروی کار ایرانی به خارج در برنامه 4 توسعه منظور شده بود، اما به گزارش خبرگزاری مر عدم انطباق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ایران با نیازهای بازار کار خارج و همچنین عدم آشنایی نیروهای کار ایران با یک زبان خارجی مانع از تحقق آن شد. برنامه 4 توسعه باید 2 سال پیش به هدفهای تعیین شده خود می رسید، اما به علت آشفتگی سیاست‌های دولت احمدی نژاد هنوز بسیاری از این هدفها کسب نشده. محمد حسین فروزان مهر معاون وزارت کار در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است برای اعزام 5,000 نیروی کار به خارج در سال جاری برنامه ریزی شده است و ظرف سالهای آینده 100,000 نفر به خارج اعزام می شوند. سیاست مبهمی درباره کارگران خارجی در ایران وجود داره. مسئله اعزام نیروی کار به خارج در شرایطی مطرح میشه که بسیاری از نهادهای کارگری ایران از دولت به خاطر نداشتن یک سیاست روشن در برابر کارگران خارجی شاغل در ایران انتقاد میکنند. بخش عمده کارگران خارجی مقیم ایران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که به خاطر استمرار جنگ و ویرانی اقتصاد افغانستان مجبور به مهاجرت به ایران شدند و بعضاً در ایران ماندگار شده و تشکیل خانواده دادند. بنابر گزارش خبرگزاری مر، مهاجران قانونی افغانی با پرداخت 140,000 تومان می توانند پروانه کار دریافت کنند. حمید حاج اسماعیلی نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف می گوید تا حدود 75% امور ساختمانی در شهرهای بزرگ ایران به وسیله کارگران خارجی به ویژه افغانها انجام می شود و کارگران ایرانی امکان حضور خود را در این عرصه از دست دادند. به گفته حاج اسماعیلی، کارگران افغانی 25% کمتر از همکاران ایرانی خود دستمزد میگیرند، ساعت بیشتری کار میکنند و اغلب بدون رعایت ضوابط قانونی از سوی کارفرمایان به کار گرفته میشوند. و همین دلیل کارفرمایان ایرانی ترجیح میدن از نیروهای کار اونها استفاده کنند. سکوتم خالیم، رو به سقوطم، بی تو و آبی عشق تشنم، کبیر لوتم، نمیخوام آشفته باشم، آرزوی خفته باشم. باشم تو نذار آخر قصه حرفمو نگفته باشم پس از آن غروب رفتن ببین شروع من باش من رسیدم رو به آخر تو بیا شروع من باش شب و از قصه جدا کن چکه کن رو باور من خط بکش رو جای پای گریه های آخر من اولین طلوع من باش اعدام و تیر باران کنی لاشم را تکه و ویران کنی تکه هایش را سپس پنهان کنی باز میگویم که من ایرانیم یکی بیرحمان سنگسارم کنی داغی بر تن زارم کنی تو حلاجی تو بردارم با درودی دوباره حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز دانمارک در برنامه امروز گفتگویی با آرمان مرتضوی خواننده و آهنگساز آهنگای اعتراضی که به تازگی به آلمان مهاجرت کرده خواهیم داشت اما قبل از اینکه گفتگو را آغاز بکنیم به اتفاق شما به آهنگ من ایرانیم که اثری ارزنده با صدای آرمان است گوش میدیم تاریخ مرا پاکم کنیم در بین افلاکم کنیم تکه ویران کنیم تکه هایش را سپس پنهان کنیم باز میگویم که من ایرانیم یکی بیرحمان سنگسارم کنیم تیغ داغی بر تن زارم کنیم تو حلاجی تو بردارم کنی باز میگویم که من ایرانیم از ایرانم کنی، درد غربت را تو بر جانم کنی، نان من عشق از تو بینانم کنی. باز میگویم که من ایرانم، باز میگویم که من ایرانیم. پرطرفدار از جمله من ایرانیم، کوروش زن ایرانی آرمان گرامی است. همانطوری که پیشتر به آگاهی شما شنوندگان گرامی رساندم، مهمان برنامه بامدادی رادیو البرز دانمارک این خواننده جوان هستند. درود به آرمان عزیز، خوش آمدیم به برنامه رادیو البرز دانمارک. شما و همه شنوندگان در سراسر گیتی، خوشحالم از اینکه وقت به من دادید که لحظه با وطنان خوب عزیزم در سراسر این گیتی صحبتی داشته باشم. سپاسگزارم. آرمان گرامی، چی شد که شما آمدین به خارج از کشور؟ والا این قضیه شیزه طولانی هستش. فقط من خدمت شما عرض کنم که کار موزیک رو من چون در داخل ایران انجام میدادم، کار در واقع کار موزیک زیرزمینی بودش، در واقع یک کار اعتراضی بودش. متاسفانه بعد از اینکه آهنگ ایران من از آلبوم اول خودم دوم بیار حق شد و مشکلاتی که برای ما پیش اومد، ما مجبور به کوچه اجباری شدیم، کوچی که خودمونم دوست نداشتیم، ولی خب متاسفانه این قضیه اتفاق افتاد و ما به خارج از کشور اومدیم و در واقع اینجا پناهنده شدیم. در ایران فعالیت هنری رو چه وقتی شروع کردیم؟ خدمت شما عرض کنم من کار موزیک از سال 1370 شروع کردم، در واقع به صورت غیر حرفه‌ای، ولی 3 ساله که به صورت حرفه‌ای کار میکنم و آلبومی هم به اسم دوم بیار در داخل ایران تنظیم کردیم که این آلبوم یکی از تلخترین و بدترین آلبوم زندگیمه. چون وقتی یادم میاد در چه شرایطی این کار را انجام دادیم، با چه امکاناتی، همیشه یک بغضی توی گلوم هست که به جرأت میتونم بگم وقتی این خاطرات یادم میاد عذاب میکشم. چون هرچی من از آلبوم بگم، حتی من اینو تو مصاحبه خودم با خانم اختر قاسمی عزیزم بیان کردم و مشکلاتی که ما داشتیم و حتی بعضی وقتا می رفتیم توی وسط مرداب انزلی کار آهنگسازی انجام می دادیم به خاطر اینکه دور از حیاهو باشیم بتونیم کارمونو به نحو اصلا انجام بدیم. ولی خب عزیزانی که کار موزیک زیرزمینی انجام میدن میدونن که من دارم چی میگم، چون موزیک زیرزمینی متاسفانه موزیکی نیستش که خیلی ها میان مثلا میگن که چون طرف موزیک زیرزمینی حتما توی زیرزمین این کار انجام داده، و یک کاری هستش که من به اتفاق دوستانم که اون کار انجام دادم، هنوز که هنوزه اون آلبوم برای من یه خاطر است و خاطره برام میمونه از ایران. من یه غمی را از ایران با خودم آوردم اینجا. موزیک زیرزمینی نیست که فقط ما داریم کار توی زیرزمین انجام میدیم، در واقع من موزیک زیرزمینی رو به حالت یک حالت اعتراضی میشناسم، نه یک کار عاشقانه که بسیاری از عزیزان الان دارن انجام میدن و خیلی راحت توی ایران هستن دارن زندگی شده میکنن. مشکلات براشون پیش میاد، من اینو قبول دارم، شرایط براشون مساعد نیست، ولی اون شرایطی که ما در داخل ایران داشتیم به عنوان یک خواننده سیاسی اجتماعی، متاسفانه مجبور به خروج ما از ایران شدش. چرا آهنگایی که در جهت پشتیبانی از حقوق بشر هست به آهنگای زیرزمینی یا هنر اعتراضی در ایران معروف شده؟ این شرایط اینطوری ایجاب کرده. نگاه کنیم، ما هر کاری رو بخونیم، مثلا من اومدم کاری برای کودکان خیابونی خوندم. خب کودکان خیابونی، مشبب این کودکان خیابونی چیا هستن؟ ما اول باید بیاییم مشببش رو پیدا کنیم. مشببش مردم نیستن و این مشببش رژیم جمهوری اسلامی هستش یا یا دختران فراری ما و یه کسی که یک دانشجویی که دختر میره خودفروشی میکنه، این مشببش بس هیچ مشببی داره که امروز آرمان یا دوستان عزیز دیگه اون تو کشورهای مختلف دارن این کار انجام میدن. اینا در واقع یک دردیه، یک دردی که باید بیان بشه. ما باید چشممون رو به روی حقایق نبندیم. امروز در واقع در داخل ایران مشکل من به تمامی هنرمندان احترام میذارم و خودم رو آهنگای شاد گوش میکنم، خیلی هم دوست دارم، ولی باید در کنار اینها کسانی هم پیدا بشن که بیان از درد ملتشون بخونن. ما داشتیم فرهاد، فریدون فروغی، داریش عزیز که دارن، سیاوش قمیش که و اندک خانوزهای دیگه دارن این کارا رو انجام میدن. پس ما باید دست به دست هم بدیم، بیان از درد ملتمون بخونیم، رنج اون رو رنج ما. این نیست که امروز آلمان اومده اینجا وارد محیط اروپا شده بخواد تمام این کار گذشته خودش فراموش کنه، چشمش به روی حقایق ببنده. من زمانی که تو آلمانم اومدم اشتهاداتی هم داشتم که میتونم خیلی راحت قبول کنم، از اینکه بیام کار عاشقانه میخونم، اسممو تو مجله ها بزنن، عکسمو توی مجله ها بزنن، ولی من در جواب اونا یک کلمه حرف دادم، فقط یک کلمه گفتم. من بچه یه که توی خیابون ولی هست دیدم، اون دستش دیدم، هیچ موقع یادم نخواهد رفت. بچه خیابون هیچ موقع یادم نخواهد رفت. من تصمیم گرفتم این کار انجام بدم و این کار ادامه خواهم داد. من همیشه از حقایق میخوام صحبت کنم. درود بر شما آرمان گرامی. آرمان، چه این آهنگایی که شما اجرا میکنین چه تأثیری در رابطه با جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران داره؟ سوال خوبی فهمیدم. من کلا هنرمند، کلا نقش هنرمند نمیخوام بگم. هنرمند میتونه مهمترین نقش توی آگاهی رسوندن مردم داشته باشه. شما اگه تو وقایع اخیرم ملاحظه بفرمایید، آهنگان بزرگان موسیقی ما همچون فریدون فروغی، فرهاد و داریوش در خیابونها و دانشگاه ها خونده میشد، چون اکثریت مردم ما شعر خوب میشناسن و هر کدوم از این آهنگ ها یک پیامی میتونه باشه. من خودم امروز مسئول میدونم در قبال مردمم. امروز وقتی میبینم عزیزانی که در داخل ایران هستن، مخصوصا دانشجویان عزیز، برام پیام میفرستن و تشکر میکنن، این نشون میده که در واقع تیم هنری ما خوب عمل کرده. فقط آرمان نبوده، در واقع یک هنرمند باید همراه و همگام همه مردم خودش عمل کنه. نظر من اینه که هنرمند واقعی باید وابسته به هیچ حزب و گروه سیاسی نباشه. اگر کل مردم ایران براش مهمه، باید به عقاید سیاسی و مذهبی همه مردم احترام بذاره، مردمی که دارن برای آزادی وطن خودشون مبارزه میکنن. اگر امروز آهنگ من از کانالهای مختلف، از رادیوهای مختلف پخش میشه، من باید افتخار کنم. هیچ وقت نمیگم که چرا فلان کانال باید آهنگ من رو پخش کنه، چون حتما این آهنگ پیامی داره. شما آهنگ من جانیان رو گوش کنید، آهنگ کوروش رو گوش کنید، زن ایرانی رو گوش کنید، هر کدوم از اینا یک پیامی توش هستش. و حتی آهنگ جدیدی که من در واقع چند روز پیش اجرا کردم به اسم پیکار، که در واقع این آهنگ، این آلبوم تا چند وقت دیگه به بازار میاد و شما نگاه کنید که همه اینا یک پیام هستش برای دموکراسی. ما باید انقلاب فرهنگی رو اول درست کنیم، بعد بریم روی انقلاب سیاسی. انقلاب فرهنگی ما اگه درست نشد، مطمئن باشید که انقلاب سیاسی ما هم درست نخواهد شد. این نظر بنده هستش، حالا نمیدونم شاید هم اشتباهش کنم. شما در رابطه با آهنگایی که خوندین صحبت کردین، من ایرانیم، من میخواستم بپرسم این شعرش از کی هست و آهنگسازش کی هست، و همچنین در مورد آهنگ کوروش زن ایرانی، اینا رو اگر میشه محبت کنین برای شنوندگان گرامی رادیو البرز بیان کنین. خدمت شما عرض کنم آلبومی رو که ما داریم تنظیم میکنیم به اسم آلبوم نشر سوخته از سرودهای دوست عزیز خوب و نازنینم برادر بزرگوارم بابک اسحاقی هستش که در واقع کتابشون برداشتم، کتاب نشر سوخته که 11 شعر از بابک اسحاقی هستش که من ایرانیم، زن ایرانی و در واقع تمام ایران تو این کتاب هستش. یک سروده کوروش، کوروش بزرگ از سرودهای آقای جامع الصنایع هستن و کار آهنگسازی و ترجمه‌اش هم به عهده دوست بزرگوارم مجید کاظمی هستش، جوانی که به جرات میتونم بگم در آینده حرفهای زیادی برای گفتن داره، جوانی که خیلی فعالیت میکنه و در واقع برای آزادی ایران، آزادی وطنش داره این کار انجام میده. شاید بیاد من به جرات میتونم بگم هیچ آهنگسازی مثل ایشون وقت نداره برای این کار، ولی ایشون تمام زندگیش برای این کار گذاشته و هم هم میگه من برای هر کاری هم دارم میکنم سارا برای آزادی ایران دارم میکنم. یه بابک اسحاقی، یعنی ما این تیم ما در حال داره تکمیل شده از بچه های مبارز و کار اسپانسر ما هم در واقع که خیلی بنده لطف داشتن و خیلی خیلی از من حمایت کردن، سپاسگزارم از ایشون که امیدوارم که تا آخرم بتونیم در کنار هم دیگه باشیم، این تیم هنری خوب تا آخر پیش ببریم. شما در رابطه با کار جدیدی که چند روز پیش اجرا کردین صحبت کردین تحت عنوان پیکار، راجع به این میتونی بیشتر توضیح بدین؟ آهنگ پیکار در واقع یک آهنگی هستش که جوانای امروز ما بیشتر با این آهنگ شاید لذت ببرن. این آهنگ در واقع من اگه بشه که مثلا یه تیکاییشو من برای شما بیان کنم که در واقع میگه که آقای جوان بیدار شو، آماده پیکار شو، آباد شو، آزاد شو، با دیگران همیار شو، گریه مکن بر رفته ها و زخم خود تیمار شو، یاری اگر بر خاک شد وقتی تو جایش یار شو، بیگانه یارت کی شود با میهنت هم یار شو، وقتی تو بر دشمن خروش چون کاه پرچم جار شو. در واقع شما تو این شعر میبینید که هر کدومش یک پیام هستش برای جوانهای داخل ایران، برای جوانهای ما که از جوشون مایه گذاشتن. من داخل ایران بودم، همه دردهای این بچه ها رو لمس کردم، با تک تک اونا الان صحبت میکنم لذت میبرم، وقت میزنم. شما شاید بارها دیده باشید توی فیسبوک هستم باشون صحبت میکنم، ایمیل برای من میفرستن، با کمال میل میشینم جواباشون رو انجام میده، جواباشون رو میدم، چون وظیفه من هست. یک جوان از من خیلی انتظار داره در داخل ایران و من باید این کار بکنم فقط به خاطر ملت خودم، به خاطر مردم خودم. عکسی از شما دیدم در فیسبوک که در کنار خواننده محبوب مردم ایران داریوش هستید. میخواستم بپرسم که با خوانندگان مردمی خارج از کشور یا ترانه سرایان هم ارتباط دارید؟ خطران شما را شد، من داریوش عزیز رو توی هامبورگ دیدم، دو تا از آهنگای خودمون در واقع همون من ایرانیم و کوروش بزرگ رو از آلبوم نشر سوخته خدمت ایشون دادم و کمی هم صحبت کردیم و قرار شد بعد از این که آهنگ رو گوش کنم با من تماسی داشته باشن، که خوشبختانه ایشون لطف کردن، بزرگواری کردن، دوتا ایمیل برای من فرستادن و در ایمیلی هم که آخری من از ایشون دریافت کردم نوشته بود که آرمان هر کاری داشته باشی من با کمال میل برات انجام میدم و تجربیات خودم رو در اختیارت میذارم و این افتخاری برای من. همین ایمیل باعث شده که من در کارم بیشتر دقت کنم و به آینده بیشتر امیدوار باشم، چون داریوش به جرات میتونم بگم که یکی از بهترین خواننده های ماست، یکی از بزرگان موسیقی ماست و دوست عزیزی هم داریم جناب آقای مهرآیین که ایشون با بزرگان موسیقی ما آشنا هستن، با ترانه های بزرگی آشنا هستن، از جمله آقای ایرج جنتی عطایی که خوشحالم که ایشون آهنگ من ایرانی هم و یک آهنگ دیگه که من خصوصی برای ایشون فرستادم به اسم سیاهی در واقع ایشون گوش کردن و نظر مثبتی داشتن و حالا قراره که جناب آقای مهرآیین بیاد و ما صحبتی هم داشته باشیم که بتونیم با آقای ایرج جنتی عطایی یک ملاقات حضوری داشته باشیم و با ایشون صحبتی کنم برای کارهای بهتر در آینده. خیلی سپاسگزارم آرمان گرامی. شما صدای شما را که شنوندگان رادیو البرز میشنوند، چه پیامی برای جوانای خارج از کشور دارید و همچنین برای داخل کشور؟ من فقط خواهشی که از جوانای عزیز در داخل کشور دارم و تمامی عزیزان از ملت خودم که همشون واقعا زدشیدن، هممون یک درد مشترک داریم و یعنی هیچ کس دوست نداره از وطن خودش جدا بشه. این درد باعث شده که ما بل اجبار از وطن خودمون دور بشیم. ازشون میخوام که با هم اتحاد داشته باشن، نه امروز هم دیگر رو محکوم کنید. متاسفانه من باید بگم که تا به امروز اگر طیف‌های سیاسی ما ایراد داشتن، مردم ما هم کم و بیش ایراد داشتن، فقط اومدیم هم دیگر رو محکوم کردیم. خواهشی که دارم بیایید در کنار هم دیگه باشید، با هم یک اتحاد، هرچند عقیده ها فرق میکنه، عقیده های ایدئولوژی و سیاسی هم دیگه فرق میکنه، ولی هدفمون یکی باشه. بیایید در عقیده های هم دیگه احترام بذاریم، بیایید فرامین کوروش بزرگ رو تو کارامون بیاریم. دقت کنید این فرامین رو واقعا ببینید، گوش کنید و درس بگیرید. همه ما میتونیم با هر عقیده مذهبی و سیاسی که داریم میتونیم در کنار هم دیگه با صلح و آرامش زندگی کنیم. نه تنها مردم ایران، همه ملت ها میتونن این کارو بکنن، ولی متاسفانه که همیشه این حاکمان بی خدا این بلاها رو سر مردم میارن و هر کسی در یک گوشه دنیا آواره میشه. امیدوارم که این اتحاد پیش بیاد و من مردم خودم رو در کنار همدیگه ببینم. خیلی سپاسگزارم آرمان گرامی از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو البرز دانمارک گذاشتین. ما منتظر کارهای بهتر و بیشتری از شما در آینده نزدیک هستیم. خواهش میکنم. منم سپاسگزارم از شما و همه هم وطنان عزیزم. امیدوارم که بیان حمایت کنن بعد از بیرون اومدن این آلبوم که در واقع آلبومی هستش که 12 تا آهنگ هستش. امیدوارم که این آهنگا رو گوش کنید، چون هر کدوم برای شما یک پیامی هستش عزیزان. این از درد و رنج خود شما بیان شده، از درد و رنج خودم فقط نیستش، همه رنج ها رو به صورت موزیک بیان کردم. امیدوارم که این حمایت کنید، دست به دست هم دیگه بدیم برای ایرانی آباد و آزاد. سپاسگزارم آرمین گرامی. بخواب آسوده ای کوروش، من بیدار بیدارم، پیام جاودانت را به گوش جان خریدارم. منم آرش، منم رستم، به ترس ای دشمن نادون، آماده رزمم، بیا این گویا این مردون. من نادون، منم انگرد آهنگر، رفش کابیان بر کف که صدها کابه یه دیگرم، آن زاده کوروش. من از عشق دلیرانم، چه باکم گر که بسپارم سرم در راه ایرانم. با سپاس دوباره از آقای آرمین مرتضوی خواننده آهنگای اعتراضی و همچنین از سرکار خانم شکوه پارسی سپاسگزاری میکنم که امکان این گفتگو را برای رادیو البرز دانمارک فراهم کردن. هزاران تابه در پشتم، خرد تیغم وفا تیرم، کمان مهر در مشتم. اگر چندی کجی جستم، منم شرمنده ای کوروش، کنون بیدار بیدارم، منم رزمنده ای کوروش. جمشید چندی اگر شکستی، اینک دیگری کوروش تا انتقام ها هستی. این شاه تخت جمشید چندی اگر شکستی، اینک دیگری کوروش تا انتقام ها هستی. به خواب آسوده ای کوروش، که فرزندان این چنین بیدار در میدان کارزار آماده، قلم در موش جان بر کف و یک پرچم میاد، همه با دل همه با جان به خواب آسوده این خوش، که آن فرخنده فرمانت کنون نان این صد خوابان کودک ایران این روز است. به خواب آسوده این کوش، به خواب آسوده ما هستیم. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. تعدادی از پرستاران بیمارستان خمینی صبح روز گذشته در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان در مقابل دفتر مدیریت بیمارستان تجمع کردند. به نام گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه‌ای پرستار با تایید خبر تجمع پرستاران بیمارستان خمینی گفت که پرستاران این بیمارستان از مدت‌ها قبل مشکلاتی دارند که بارها به صورت شفاهی مطرح کردند. دبیر کل خانه پرستار همچنین گفت که ماه قبل پرستاران در نامه‌ای که بیش از 400 امضا پای این بیانیه بود به وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان پرستاری خواستار رسیدگی به حل مشکلات خود شدند. پرستاران بیمارستان خمینی از تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان بین وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و همچنین کاهش نیافتن ساعات کار و کمبود نیروهای کار شکایت دارند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که کارگران کارخانه چینی البرز قزوین از اسفند سال 88 تا کنون به دلیل تعطیلی کارخانه از دریافت مطالبات خود محروم هستند. کارخانه چینی البرز قزوین که 400 کارگر در آن مشغول به کار بودند و محصولات آن به کشورهای خارجی نیز صادر می شد، در حالی در اسفند سال 88 با حکم انحلال شرکت به صورت تعطیل درآمد که تاکنون مطالبات هیچ یک از کارگران پرداخت نشده است. مرکز هماهنگی اتحادیه‌های ساختمان و ارتباطات در دانمارک که شامل 19 شعبه از اتحادیه‌های مختلف از جمله اتحادیه کارگران برقکار، اتحادیه کارگران نقاش ساختمان، اتحادیه بناها، اتحادیه کارگران ساختمان دانمارک، اتحادیه فلزکاران در نامه‌ای به وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که رونوشت آن به قوه قضاییه ریاست جمهوری و مجلس نیز فرستاده شد، خواهان آزادی فوری فعالان کارگری و دانشجویان دستگیر شده در شهر تبریز شدند. این مرکز در نامه جداگانه از اتحادیه‌های دیگر نیز خواسته شده تا خانه آزادی فوری فعالان کارگری زندانی شوند. همچنین اتحادیه‌های نقاشان و برقکاران استان کوپنهاگ در نامه‌های جداگانه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا فعالین کارگری دستگیر شده در شهر تبریز را فوراً آزاد کنند. علاوه بر این یک حزب سوسیالیست دانمارک به نام حزب اتحاد چپ یا لیست مشترک، همون این هد لیست که 5 نماینده در پارلمان دانمارک دارد، در نامه ای اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی خانه آزادی کارگران زندانی شده است. حزب اتحاد چپ یا اتحاد سرخ و چپ دانمارک در سال 1989 توسط 3 حزب چپگرا، حزب سوسیالیست‌های چپ، حزب کمونیست دانمارک، حزب کارگران سوسیالیست و نیز فعالین سوسیالیست مستقل ایجاد شد. عبدالله شفیع آبادی معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرگزاری کار ایران گفت که حذف بعضی از رشته‌های علوم انسانی موضوعی کاملا طبیعی است. وی افزود تصمیم گیری در مورد نپذیرفتن دانشجو در رشته‌های ویژه در بعضی از دانشگاه‌ها در راستای سیاست‌های بازنگری رشته علوم انسانی صورت گرفته است. روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته خود نوشت که 13 رشته کارشناسی از فهرست رشته‌های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در آزمون سراسری حذف شد، که در این رابطه گزارشی داریم که دکتر سعید پیوندی با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی که به تازگی نامه ای را که پدرش چند ماه پیش برای او نوشته بود در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است. حسین کروبی که در ابتدای این نامه نوشته است نزدیک 6 ماه است که موفق به دیدار پدرش نشده است و همچنین چند ماه پیش خبرهای مبنی بر خروج او از کشور و پناهنده شدنش در کشوری امن توسط رسانه‌های حامی دولت منتشر شده است. مهدی کروبی در آن زمان طی نامه‌ای به حسین کروبی نگرانی خود نسبت به این اخبار اعلام کرده بود. مهدی کروبی در این نامه به فرزندش حسین کروبی نوشته است: یقین داشته باشید که این دوران سخت و دشوار پایان خواهد یافت و زشتی و شرمندگی میماند برای افراد و مسئولینی که ظلم میکنند و برخلاف قانون و شرع حقوق مردم را پایمال میکنند. انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران ایرانی در آستانه سالروز انقلاب مشروطیت فعالیت خود را آغاز کردند. در فراخوان اعلام موجودیت این انجمن آمده است تشکیل این انجمن برای گردهمایی روزنامه نویسان ایرانی با هر اندیشه و اعتقاد و سلیقه برخواسته از نیاز روز جامعه ایران است که اکنون در سراسر جهان پراکنده شدند. هیئت مؤسسه انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران ایرانی که تا زمان برگزاری نخستین مجمع عمومی وظیفه شورای دبیران موقت را هم بر عهده دارد ترکیبی است از چند نسل روزنامه‌نگاران ایرانی. کمیته گزارشگران حقوق بشر اعلام کردند که کویار گودرزی فعال حقوق بشر و مادر او پروین مختره روز 9 مرداد ماه توسط مأموران وزارت اطلاعات در شهر کرمان بازداشت شدند. بنا به گزارش این کمیته کویار گودرزی و مادرش به بازداشتگاهی در شهر کرمان منتقل شدند. کویار گودرزی که عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بوده است در روز 23 آذر سال گذشته پس از سپری کردن 1 سال محکومیت خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. سایت جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی خبر داده است که 5 تن از شهروندان بهایی ساکن اصفهان که فعالیت اجتماعی داشتند بازداشت شدند. این سایت همچنین نوشته است که در ادامه احضارهای اخیر 10 نفر از بهایان سنندج، 2 نفر دیگر نیز طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات آن شهر احضار شدند. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، علی‌رغم آزادی تعدادی از شهروندان بازداشتی، یکی از روستای توابع یاسوج به نام کتا کماکان آزار و اذیت این روستایان به طرق مختلف پیگیری می شود. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گروه‌های خودسر با حمایت نیروهای انتظامی محل وارد روستای یاسوج که به نام کتا عنوان شده به ناسزاگویی و دادن شعارهای علیه بهایان پرداختند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان اعلام کرد 17 نفر در شهر بندرعباس به دلیل شرکت در به گفته وی جشنواره آب‌پاشی بازداشت شدند. سرهنگ عباس خدادادزاده به خبرگزاری ایسنا گفت که روز جمعه عده‌ای دختر و پسر که از نظر حجاب وضعیت خوبی نداشتند در سال بندرعباس پس از داخل شدن در آب به یکدیگر آب پاشیدند که به گفته وی عده‌ای نیز با آب پاش و بطری به یکدیگر آب می پاشیدند. به گفته او فراخوان شرکت در این جشنواره از طریق فیسبوک و رسانه‌های خارجی منتشر شده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت کمتر از 40 نفر در این مراسم شرکت کرده بودند که 17 نفر از آنها به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی میانگین سنی این افراد را حدود 19 سال ذکر کردند. وزیر خارجه ترکیه روز جمعه خبرها درباره توقیف یک مأمور سلاح جمهوری اسلامی ایران که در راه سوریه بود تایید کرد. وزیر امور خارجه ترکیه گفت که در پی توقیف این مأمور یک کامیون پر از اسلحه بود، تحقیقات در این باره آغاز شد. خبر توقیف این مأمور تسلیحاتی روز پنجشنبه توسط یک روزنامه آلمانی منتشر شده بود. بنا به نوشته رسانه‌های آلمانی، این تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حزب الله لبنان فرستاده شده بود. سخنگوی کاخ سفید در یک بیانیه مطبوعاتی از نمایندگان کنگره دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواست برای رشد و تقویت وضعیت مالی ایالات متحده با یکدیگر همکاری بکنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید شکیبایی آنکارا در قبال خشونت هایی که دمشق در مورد شهروندان سوری اعمال میکند به سر آمده است. خبرگزاری آناتولی به نقل از نخست وزیر ترکیه گزارش داد که وزیر خارجه آن کشور روز سه‌شنبه با پیامی در محکومیت اعمال خشونت علیه شهروندان سوری و موضع سری آنکارا در این باره به دمشق سفر خواهد کرد. رجب طیب اردوغان تصریح کرد که باید به صدای مردم سوریه گوش فراداد و خواستای آنها را به جای آورد. نخست وزیر ترکیه در اظهارات خود بر این نکته تاکید کرده که آنکارا مشکلات سوریه را به خاطر پیشینه یه تاریخی و فرهنگی مشترک دو کشور، نه مشکلی کشور خارجی بلکه از جمله مشکلات داخلی خود تلقی می کند. از طرف دیگر شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته خواستار پایان فوری خشونت‌ها در سوریه شد. این فراخوان یک روز پس از آن صورت گرفت که فعالان حقوق بشر اعلام کردند نیروهای دولتی دست کم 22 نفر را در تظاهراتی گسترده در سراسر این کشور کشتند. بیانیه روز گذشته شورای همکاری خلیج فارس شدیدترین بیانیه است که تاکنون توسط این شورا صادر شده است. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. روز جمعه هم آلمان، آمریکا، فرانسه خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شدند. فعالان حقوق بشری سوریه میگویند نیروهای دولتی به روی مردم غیر مسلح آتش گشوده و به میان آنها گاز اشکاور پرتاب میکنند. دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس با رادیو فرانسه در این مورد گفتگو کرده است که در این بخش خبری به آگاهی شما خواهم رسوند. پلیس پاکستان اعلام کرد انفجار یک بمب دست کم 16 تانکر حمل سوخت را از بین برده است. این تانکرها برای نیروهای ناتو در افغانستان سوخت می بردند. تانکرها در ترمینالی در نزدیکی شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان پارک شده بود و با انفجار بمب مشتعل شدند. هنوز گزارشی از تلفات این حادثه مخابره نشده و هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. ناتو تایید کرد که هلیکوپتری که در افغانستان سقوط کرد توسط طالبان سرنگون شد. در سقوط این هلیکوپتر نفربر 31 تن از نیروهای ویژه آمریکایی و 7 نیروی ویژه افغان کشته شدند. به گفته شاهدان عینی این هلیکوپتر هنگامی که پس از اجرای عملیاتی نظامی از روی بام منزل یکی از فرماندهان طالبان در حال برخاستن بود، هدف یک راکت قرار گرفت و سرنگون شد. در این عملیات چندین هلیکوپتر شرکت داشتند. و آخرین خبر ما، گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق روزنامه‌نگاران به ویژه گزارشگران تلویزیونی را آزار و اذیت می کند. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه در بیانیه خواستار پایان دادن به این گونه اقدامات شد. در این بیانیه آمده است که حمله به روزنامه‌نگاران، مصادره ابزار کار آنها و صدور دستور برای پیشگیری از انجام کارشان از جمله مشکلاتی است که در عراق رواج دارد. این نهاد درباره بدتر شدن شرایط کار رسانه‌ها و عدم توانایی فعالیت آزادانه گزارشگران در عراق ابراز نگرانی کرده است. همونطوری که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، دانشگاه علامه طباطبایی 13 رشته کارشناسی رشته‌های علوم انسانی را حذف کرد. این رشته‌ها عبارتند از روزنامه‌نگاری، روابط عمومی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مدیریت برنامه ریزی آموزشی، آموزش پرورش کودکان عقب مانده ذهنی، پیش دبستانی و دبستانی، فلسفه، علوم اقتصادی، حسابداری و روانشناسی. رشته‌هایی هستند که دانشگاه علامه طباطبایی از فهرست رشته‌های علوم انسانی حذف کرد، یعنی در سال آینده تحصیلی در این رشته‌ها دانشجو نگرفته است. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنم که آقای سعید پیوندی با این رادیو در این زمینه گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر. سیزده رشته کارشناسی از فهرست رشته‌های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی برای آزمون سراسری حذف شده. در بین رشته‌ها به رشته‌های روزنامه‌نگاری، روابط عمومی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، فلسفه، علوم اقتصادی، حسابداری و روانشناسی برمی‌خوریم. بنابر گزارش رسیده، برخی از متخصصان که داوطلب تحصیل در این رشته‌ها بودند اعلام نمودند که این رشته‌ها در لیست دانشگاه علامه طباطبایی یافت نمی‌شوند. می شود معاون اجرایی سازمان سنجش کشور پس از بررسی دفترچه‌های انتخاب رشته این موضوع رو تایید کرد. آقای دکتر پیوندی، آیا حذف این رشته ها می تواند در راستای سخنان آیت الله خامنه ای در شهریور سال 88 باشد که در آن زمان تردیدهایی را در مبانی دینی و اعتقادی این رشته ها مطرح کرد؟ به هر حال بدون تردید این تصمیم و این اتفاقی که افتاده در ایران را نمیشه بدون ارتباط با مواضعی که آیت الله خامنه ای یا بقیه مقامات درجه اول جمهوری اسلامی در دو سال پیش علیه مفهوم انسانی در دانشگاه‌ها اتخاذ کردن دونست. برای اینکه اگه امروز دانشگاه علامه طباطبایی در این رشته‌ها پذیرش دانشجو رو متوقف می‌کنه، به هر حال به خاطر انتقاداتی که از طرف مسئولین نسبت به این رشته‌ها وارد میشه، زیر از نظر اونا این رشته‌ها رشته‌هایی هستن که گرایش غربی دارن و یا دست کم اون کسانی که اونا انتظار دارن رو تربیت نمی‌کنن یا استادانی در اونجا هستن که زیاد مواضعشون هماهنگ با مواضع رسمی دولت یا حکومت، خاطر همینم اونا با یه دیده منفی و بسیار انتقادی به رشته علوم انسانی نگاه میکنن و تلاش هم کردن در دو سال پیش که به زعم خودشون این رشته ها را اسلامی بکنن، ولی به هر حال تصمیمی که دانشگاه علامه طباطبایی یا شاید برخی از دانشگاه دیگه در مورد برخی از رشته علوم انسانی گرفتن نشون میده که به هر حال راه حل بسیار رادیکال نگرفتن دانشجو فعلا اولویت پیدا کردن بقیه راه حل ظاهرا. این مسئله در دانشگاه‌های دیگر کشور مثل دانشگاه‌های شهرستان‌ها، دانشگاه‌های مشهد، اصفهان، تبریز و سایر دانشگاه‌ها به همین شکل آیده تو؟ ولی هنوز معلوم نیست، برای که این چیزی که مطرح شده رو در حقیقت بعد از اینکه نتایج اولیه کنکور رو اعلام کردن و دانشجو رفتن سراغ دفترچه تعیین رشته، تازه متوجه شدن که دانشگاه علامه طباطبایی یا برخی از رشته‌های دانشگاه تهران گویا هیچ ظرفیتی برای بخش کارشناسی امسال در نظر نگرفتن. این به معنی توقف پذیرش دانشجو هستش، چیزی که اصلا اعلام نشده بود و برای همینم بسیاری از کسانی که خواستن این رشته ها رو انتخاب بکنن اینها نتونستن تعیین رشته بکنن. و جالب اینه که وقتی خبرنگاران هم رفتن سراغ مسئولین که ببینن به چه جهت در این رشته دانشجو پذیرش نمیشه، اونا هم اظهار بی اطلاعی کردن از چنین چیزی و وزارت علوم هم بوزی زیادی نمیتونه در این مورد بده. این نشون میده که در حقیقت یه نوعی سردرگمی و بی برنامگی کامل در این مورد وجود داره، چون اگه قرار بود یه تصمیم سراسری و همگانی باشه خب اینا یک جا اعلام میکردن، دانشجو هم میدونستن، این سردرگمی هم پیش نمیومد. یعنی ما اینو هرج و مرج واقعی در این زمینه سر کار داریم که بالاخره مراجعه نمیشیم که چه کسی در این مملکت تصمیم گیرنده است و چجوری تصمیمات واقعا گرفته میشه و چرا حتی بعضی موقع مسئولین درجه اول خود اون ماجرا اطلاع ندارن از چنین تصمیمات. با توجهی که ما در عصر انقلاب ارتباط جمعی قرار داریم و اینترنت راههای بسیار شگفت‌انگیزی رو برای شناخت و برای پویش واقعیت‌های سیاسی اجتماعی در اختیار ما قرار میده، همچنین در اختیار هموطنان ما در ایران، رشته‌های علوم انسانی که چه تغییر رو میتونه در اساس برای پژوهش و پویش جوانهای کشورمون ایجاد بکنه؟ به هر حال هر چه قدم که به نظر من منابع علوم انسانی و علوم اجتماعی به طور وسیع در دسترس جامعه جوانا و علاقه‌مندان باشه، به هر حال کارکرد دانشگاه یک کارکرد بسیار مهمی است که هیچ نهادی نمیتونه جایگزینش بشه و اونم در حقیقت تولید علم، فکر کردن، برخورد به داده‌های علمی، داده‌ها و واقعیت‌های اجتماعی و کار کردن بر روی مسائل و داده‌های اجتماعی یا برحال در زمینه علوم انسانی. اینه که عدم وجود این رشته‌ها در دانشگاه‌ها یا غیر فعال شدنشون یا محدودیت‌هایی که برای این رشته‌ها ایجاد میشه، میشه گفتش که ضربات بسیار مهلکی رو به خود این علوم در ایران میزنه. یعنی جامعه‌ای که واقعاً نیاز داره به علوم انسانی اجتماعی برای اصلاح خودش، برای شناخت بهتر خودش، برای پیدا کردن راه خودش، ما عملا این روزنه ها رو مسدود میکنیم، این روزنه های شناختی رو، و تنها جایی هم که این کار انجام میشه در جامعه دانشگاه است. البته به هر حال کسانی که دانشجو هستن علاقه دارن میرن دنبال این مسائل، ولی کار فقط برای این نیست که ما به منابع مهم دسترسی داشته باشیم، به خصوص فکر کردن، کار تحقیقی، کار پژوهش، کارهای میدونی، شناخت بهتر جامعه، اینا نیاز به یک جاهایی داره که به طور واقعی و با امکانات زیاد و با استفاده از روش‌های علمی و دانشگاهی بتونن این کارو انجام بدن. و متأسفانه نبودن این مراکز یا ضعف این مراکز یه لطمه بسیار بنیادی به علوم انسانی و اجتماعی و اصلا کلان به روان تفکر و اندیشه در جامعه ایران. آقای دکتر پیوندی، یک دنیا سپاسگزارم که دعوت ما را پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. یادآور میشم که آقای سعید پیوندی پژوهشگر امور آموزشی و امور دانشگاه ها در کشور فرانسه هستند. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته خواستار پایان فوری خشونت‌ها در سوریه شد. همینطور روز جمعه آلمان، آمریکا و فرانسه خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شدند. بیانیه روز گذشته شورای همکاری خلیج فارس شدیدترین بیانیه است که تاکنون توسط این شورا صادر شده است. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. پروفسور مهدی مظفری، استاد دانشگاه آهوس، گفتگویی با رادیو فرانسه در این زمینه دارد که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. از کشورهای عربی خلیج فارس تا روسیه از بشار اسد می‌خواهند که به خشونت‌هایش خاتمه دهد و در آشتی با مخالفان اصلاحات اساسی را به اجرا بگذارد. همزمان رهبران روسیه در روزهای اخیر هشدار دادند که آینده غم‌انگیز در انتظار بشار اسد است و ناتو طرح حمله نظامی به رژیم دمشق را هم ریخته است. آقای مهدی مظفری با همین یکی دو نشانه می‌توان آیا گفت که پیش‌بینی چند هفته پیش وزیر دفاع اسرائیل در حال به وقوع پیوستن است اینکه بشار اسد آینده‌ای جز سقوط احتمالاً پیش رو ندارد؟ مسئله سوریه یک مسئله بسیار قامز منطقه‌ای و حتی جهانی شده و این پیشبینی آقای براک هم داره روز به روز روشن‌تر میشه. مسئله سوریه این است که امکانات دخالت در سوریه بسیار محدود هست. اگر مقایسه بکنیم با مسئله لیبی، میبینیم که لیبی در ظرف چند روز هم اتحادیه عرب و هم سازمان ملل متحد و هم ناتو همه اینها متفق شدند و بلافاصله به لیبی حمله کردند. و حالا که در سوریه که این قتل عام هر روزه شده و در حال جریان هست، از اتحادیه عرب مثلا برخلاف اونچه که در لیبی ما دیدیم هیچ خبری نیست و ناتو هم در این مورد گفته که دخالت نخواهد کرد. این البته گفته چند هفته قبل دبیرکل ناتو هست. سازمان ملل متحد هم اخیراً همین چند روز قبل بالاخره یک قطعنامه میشه گفت سوری در مورد لیبی صادر کرد. بنابراین مسئله حمله نظامی به سوریه من فکر میکنم این خیلی خطرناک هست و این قید محتمل هست. منتها میشه گفت که این فشارهای مختلف که قبلا وجود نداشته و حالا در حال انجام هست، هم همینطور که شما اشاره فرمودید از طرف روسیه که همیشه همپیمان و دوست نزدیک سوریه بوده و حتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای مثل عربستان سعودی که روابط حسنه با بشار اسد داشتن و نیز قطر که امروز نقش بسیار کلیدی در مسائل خاورمیانه و حوزه خلیج فارس ایفا میکنه، اون هم رابطه خوبی داشت با سوریه که حالا میبینیم این رابطه ها داره کم کم به تیرگی میانجامه. بنابراین میشه گفت که فشارها بر این هست که یک راه حل غیر نظامی در سوریه ایجاد بشه و این میتونه یکی دو راه باشه، یا اینکه یک دولت ائتلافی جدید تشکیل بشه، یعنی که با این مخالفین قبول بکنند که در این دولت ائتلافی شرکت بکنند، و یا اینکه انتخابات زودرس انجام بشه و این رو با وزارت سازمان ملل متحد یعنی بشار اسد بپذیره که بازرسان سازمان ملل متحد و دیگر نگهبانان مسائل حقوق بشر و اینها شرکت بکنن. اما همین یکی دو راه حلی که فکر میکنم میتونه این مسئله رو سر و سامانی بده تا یک راه حل بنیادی تری پیدا بشه، یا ایجاد یک دولت ائتلافی موقت و یا یک انتخابات زودرس آزاد. آقای مهدی مظفری، این که بشار اسد تنها بدیلش در مقابل مخالفان اعمال هرچی بیشتر خشونت از قبل، محکوم نمیکنه هر نوع راه حل سیاسی با وجود خود بشار اسد در تحولات آینده این کشور؟ امیدهای زیادی مردم سوریه و همچنین میشه گفت جامعه جهانی و دولت آمریکا به بشار اسد دوخته بودند که این جوان هست و تحصیلگرده انگلستان هست و همیشه همینطور، و این زوج جوان میتونن اصلاحات واقعی رو در سوریه انجام بدن. اگر که واقعا بخواد یک آشتی ملی ایجاد بشه، هنوز به نظر من با تمام این جنایاتی که انجام شده به دستور بشار اسد، هنوز میشود احتمال داد که مخالفین واقعا اگر اقناع بشن که این انتخابات آزاد خواهد بود، یا اینکه دولت ائتلافی به وجود خواهد آمد و بعد بشار اسد خواهد رفت به طور مسالمت‌آمیزی، این را هم از نظر کشورهای غربی، آمریکا، اتحادیه اروپا و هم از نظر کشورهای منطقه و اکتور بزرگ دیگه اسرائیل شاید بیشتر مورد توجه باشه و شانس بیشتری داشته باشه که این تحقق پیدا بکنه. آیا شما از نقطه نظر مخالفان چنین احتمالی رو قوی میدونید؟ آیا فکر میکنید که مخالفان هم به چنین راه حلی امروز تن بدهند؟ مخالفان در حال حاضر یک تشکیلات به اصطلاح متشکلی که تحت یک پرچمی باشند یا یک سازمان متحدی باشه هنوز وجود پیدا نکرده. شخصیت هایی هستند که حتی مثل آقای خدام که مشاور چندین ساله حافظ اسد، پدرش بشار اسد بود و بعد هم یکی از مشاورین برجسته بشار اسد بود که چندین سال پیش ایشون اومد در فرانسه و در پاریس هست، و شخصیت های دیگه ای هستند. در یک ماه پیش هم یک کنفرانسی در خود دمشق از بعضی از گروه های مخالف بشار اسد تشکیل شد، ولی یک عده آمدن بیرون و گفتن که این به اصطلاح یک ترفند خود رژیم هست. بنابراین اینها مسئله دارن که چه کسی میتونه نمایندگی بکنه این جنبش جدید رو، با توجه به اینکه اخوان المسلمین در سوریه هم بسیار قوی هستن. برای جلوگیری کردن از روی کار آمدن اخوان المسلمین هم مخالفان سکولار رژیم بس، اونها هم نفعشون در اینه که به هر حال به یک جوری کنار بیان که این تمام قدرت دست اخوان المسلمین احیانا نیفته. بسیار بسیار ممنونم از توضیحات شما آقای مهدی مظفری.

فریاد نزن ای عاشق، من صدایت رو درون قلب خود میشنوم، درد را در چهره عاشق تو با ذهن خود مینگرم، فریاد نزن ای عاشق، فریاد نزن. بی سبب نیست چنین فریادم، بی گناه در دام عشق افتادم، چه درست و چه غلط، زندگی هم خودم هم تو رو برباد دادم، بی گناه در دام عشق افتادم. اگر احساسم و میفهمی، قلب تو دوباره میبخشی، لحظه پایان این دیدار رو روز آغازی دگر میدی، اگه بیهوده نمیترسیدم، عشقان گونه که هست میدیدم، شاید لحظه غمگین بدا قلبمو دوباره میبخشیدم، کاش دیگه نمیترسیدم. متضاوار اگر گریانی، چنین خسته و سرگردانی، ما چه دانسته به دام افتادی، چرا از عاشقی رو گردانی، وقتی پیمان دلو میبرستی، گفته بودی فقط عاشق هستی، ولی با عشق نگفتیم هر اگه از دو این نام برابر دادی، از دو این نام برابر دادی. نه گناهکاریم نه بی تقصیریم، من و تو بازیچه تقدیریم، هر دو در بیراهه بیرانه با دل و احساس خود درگیریم. همیشه دوست دارم، گرچه از عاشقی و عاشق شدم بیدارم، زیر آبار فروریخته عشق از دلم چیزی نمونده که به تو بسپارم. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان دانمارک میشنوید، رادیو البرز. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. شما برنامه رادیو البرز رو مستقیم میتونید از تارنمای ایران اینفو داد دیکو گوش کنید و همینطور برنامه ضبط شده رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه در همین وبسایت سر فرصت میتونید گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونید از بخش فارسی ایران اینفو دادیکو و همچنین از فیسبوک رادیو البرز میتونید دنبال کنید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. از هفته آینده روزهای یک شنبه اخبار ویژه‌ای در رابطه با رویدادهای دانمارک همچنین شهر آهوس به آگاهی شما خواهیم رسوند. اما متاسفانه امروز به علت کمی وقت نتونستیم این مجله خبری رو به طور مشروع خدمتتون اعلام بکنیم. فقط به آگاهی شما عزیزان شنونده میرسونم از فردا صبح خطوط اتوبوسرانی شهر آهوس به طور کلی تغییر خواهد کرد، حتی نام اتوبوس شهری عوض خواهد شد و خطوط اتوبوسی که قبلا شما سوار می شدید شماره‌هاشون هم عوض شد. از جمله می توان گفت که اتوبوس خط 3 که قبلا بود اتوبوس‌های جدیدی میاد که مسیر خط 3 رو طی می کنن. از جمله میشه گفت که 5 اتوبوس خطوط قدیمی خط 3 رو دنبال می کنن. اتوبوس 6 تای اول شماره گذاری که شده 1A 2A 3A 4A 5A و 6A هست که مسیر اتوبوس رانی خط 3 رو قبلا که بود 1A و 5A و همچنین خط جدید شماره 12 و خط جدید شماره 15 و خط جدید شماره 16 مسیرهای قبلی خط 3 رو دنبال می کنند. اما خط 1 گفته میشه که مسیرهای هست که شما میتونید تمام اتوبوسایی که شماره 1 و 2 3 و 4 و 5 و 6 ا هستن همگیشون مسیرشون به مرکز شهر هست، منتها از نقاط مختلف هست که میشه ازش استفاده کرد. اما خط قبلی که 25 بود و همچنین 55 14 و 256 بود شماره 3A به عهده گرفتن که از تیلست حرکت میکنن و مسیر قبلی خط 14 و هسلتو وی بورکوی و همچنین تا مرکز شهر و بوسکده و قطبیل آخرش خواهد بود. خطوط اتوبوس 15 که بود که از باغابان حرکت میکرد به طرف شهر و همچنین یه قسمتی از مسیر خط 25 رو طی میکرد و 55 و همچنین مسیر خط قبلی 1 و 11 فعلا 4A به عهده گرفته که از باغابان و سیتی وست و بوسکده بنگان مرکز راهن میرسه و همینطور ادامه پیدا میکنه به طرف تهانبیا و اتوبوس رانی جدید آهوس با دکه‌ای که در مرکز شهر آهوس برگزار کرده آماده پاسخگویی به تمام سوالات مسافران هست و به نظر من تونسته به طور کافی اطلاع رسانی بکنه و دفترچه‌های جدید اتوبوس رانی هم داخل هر اتوبوسی هست، میتونن افراد بگیرن و مسلما خب یه دو سه روز اول مشکلاتی هم برای رانندگان اتوبوس ها هم مسافرها وجود داره که هفته آینده بیشتر به این قضیه خواهیم پرداخت. شهردار جدید آهوس و پذیرفته نشدن 8000 دانشجویی که جواب منفی گرفتن که گفته میشه که سال گذشته از 37 رشته تحصیلی دانشگاهی که معدل بالای 9 رو میخواستن، امسال از 37 رشته به 46 رشته افزایش پیدا کرده که در این مورد ما هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. و هفته گذشته جواب مراکز دانشگاهی به داوطلبان ورود پاسخ را گرفتند که 8000 نفر متاسفانه به دانشگاه‌های دانمارک راه پیدا نکردند و دانشگاه‌ها که از سپتامبر شروع میشه در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. و خیلی خوشحالم تعدادی از ایرانی ها تونستن با نامه‌ای که روز جمعه هفته قبل گرفتن به دانشگاه های مؤسسات آموزش عالی دانمارک راه پیدا کنن و به این عزیزان هموطن پیشاپیش تبریک میگیم. مطالبی که از روز گذشته باقی مانده بود و وعده دادیم که امروز در خدمت شما به آگاهی شما برسونم، گزارش نیمه تمام 20 سالگرد قتل شاپور بختیار بود که همونطور که اطلاع دارید روز گذشته 15 مرداد ماه سالگرد ترور شاپور بختیار بود. روز گذشته هم مراسمی به مناسبت 20 سالگرد ترور شاپور بختیار در پاریس برگزار شد که شاپور بختیار در سال 1370، 20 سال پیش، به فرمان سران جمهوری اسلامی ایران در منزل خودش در حومه پاریس کشته شد و سروش کتیبه دستیار وی نیز توسط فرستادگان جمهوری اسلامی به شکل فجیع به قتل رسید. قبل از اینکه گزارش روز گذشته رو پی بگیریم، توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در رابطه با مراسم 20 سالگرد قتل شاپور بختیار در حومه پاریس توجه شما رو جلب میکنم که آقای ایرج ادیبزاده یکی از شرکت کنندگان در این مراسم بود که گفتگویی با رادیو فرانسه دارد. سال از ترور دکتر شاپور بختیار و همراه جوانش سروش کتیبه گذشت، آخرین نخست وزیر دوران پادشاهی ایران. امروز بعد از ظهر بیش از 100 نفر از نزدیکان و یاران و دوستداران شاپور بختیار در گورستان مونپارناس در مرکز پاریس جمع آمدند تا یاد او رو گرامی بدارند و در این میان گروه‌های مختلفی دیده می‌شدند، حتی چهره‌های جوانی که در این سال‌های اخیر از ایران اومدن بیرون و الان به فرانسه پناهنده شدن، اونها هم اومده بودن و براشون همچنان مثل اینکه بختیار برای اونها هم جالب بود. مراسم با سخنان دختر دکتر شاپور بختیار شروع شد که مقابل میکروفون گفتش که از کودکی من با این گروه بودم، یعنی گروه همین جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی ایران، و گفتش که همکارانش به او خیانت کردن، اما گفت درسی که من از این پدر گرفتم درس وطن پرستی بود و اینکه نباید جلوی زور شانه خالی کرد، اما همرزمان او شانه خالی کردن و گفتش که نام او برای همیشه برای دموکراسی ایران باقی خواهد ماند. بعد آقای دکتر رزمارا وزیر بهداشت کابینه دکتر شاپور بختیار، البته کابینه کوتاه مدت شاپور بختیار، گفتش که در سن 80 سالگی که این مراسم 20 سالگی رو برگزار میکنن، امیدواره که همچنان عمری براشون باقی بمونه، این پرچمی که بختیار افراشته بعد از او بتوانند دیگران این پرچم رو برافراشته نگه دارن و راه بختیار رو ادامه بدن برای مبارزه برای دموکراسی. و چندین پیام از گروه های مختلف سیاسی خوانده شد و در پایان سرود ایران رو همه با هم خوندند و شعار ایران هرگز نخواهد مرد که شعار اصلی دکتر شاپور بختیار بود. با همین شعار که از طرف جمعیت تکرار شد، این مراسم یاد بوده 20مین سال ترور دکتر شاپور بختیار و سروش تقلیبه به پایان رسید. ما روز گذشته در رابطه با پیشینه شاپور بختیار صحبت کردیم. امروز در دو موردش که باقی مانده گزارش دیروز بود به آگاهی شما میرسونم، یکی خروج از ایران و دیگری ترور شاپور بختیار بود. گزارش های متناقضی درباره نحوه خروج بختیار از ایران منتشر شده است. برخی روایت ها حاکی از این است که وی 12 روز پس از ترک مقام نخست وزیری از طریق مرزهای غربی خاک ایران را ترک کرد. اما روایت دیگری که خود بختیار جزئیات آن را فاش می کند این است که وی از طریق فرودگاه مهرآباد تهران با چهره تغییر یافته و یک گذرنامه جدید خارج می شود. آخرین نخست وزیر شاه می نویسد: نمی توانستم تا آخر عمر مخفی به سر ببرم، وقت گرانبها را داشتم از دست می دادم، باید خود را به کشوری می رساندم که به من اجازه دهد حرفایم را بزنم و به مبارزه ادامه بدم. از طریق دوستان و آشنایان خود در سفارت فرانسه یک گذرنامه خارجی با نامی جعلی تهیه می کند، سپس تغییر قیافه می دهد و آنگونه که در کتاب یک رنگی شرح می دهد ریشی بزی گذاشته بود، نه در چمدانم میباید شی ایرانی وجود داشته باشد و نه بر لباسایم مارک خیاطان ایران. برخی گزارش ها کیست که وی با لباس کشیشی خاک ایران را ترک کرد. بختیار در خاطرات خود میگوید: یک روز صبح با اتومبیل به فرودگاه رفت، قیافم به برکت یک ریش بزی و یک جفت عینک سیاه مختصری عوض شده بود. کسی که همراه من بود با یک بلیت درجه 1 و چمدان من وارد محوطه فرودگاه شد و چمدان را رد کرد. بختیار در اتومبیل منتظر میماند تا پرواز هواپیما برای 1 ساعت بعد اعلام شود. آن موقع با شتاب کت را بر روی شانه ها انداختم و مثل بازرگانی شتاب زده وارد شدم. صف مسافران ایرانی طولانی بود، ولی در صف مسافرای خارجی فقط 7 یا 8 نفر ایستاده بودند. بختیار بدون هیچ مشکلی بخشای بازرسی را رد می کند، در اتاق ترانزیت نیز زیاد معطل نمی شود و سوار اولین اتومبیل می شود که به طرف هواپیما می رود. در قسمت درجه 1 هواپیما میشیند. هدفم این بود که خطر با خطر باز شدن را به حداقل برسانند. در قسمت درجه یک از نظر آماری این خطر کمتر بود. توکلم بقیه کارها را کرد. زمانی که درهای هواپیما بسته می شود، بختیار می گوید که تا آن زمان 95% نقشش با موفقیت روبرو شده بود. برای اینکه توجه دیگران را به خود جلب نکند، تظاهر می کند که از پنجره هواپیما آماده شده کارکنان شرکت هواپیمایی را نگاه می کند. وی در حالی وارد پاریس می شود که هیچ کسی از روز و ساعت ورودش خبر نداشت. وقتی به پاریس رسیدم، فرزندانم را خبر کردم که به دنبالم بیایند. شاپور بختیار از سال 1358 که از ایران خارج شد تا زمان مرگ در سال 1370 حداقل 2 بار مورد سوء قصد قرار گرفت. بار نخست در تابستان 1359 و 1 سال پس از خروجش از ایران بود که از سوی یک فرد لبنانی به نام انیس نقاش در خانه خود در حومه پاریس مورد حمله تروریستی قرار می‌گیرد، ولی با هوشیاری محافظانش جان سالم به در می‌برد. در این حمله یکی از همسایگان بختیار به دست انیس نقاش کشته می شود و یه پلیس نیز برای همیشه فلج شد. این فرد لبنانی پس از دستگیری در دادگاه به حبس ابد محکوم شد، اما پس از 10 سال در جریان یک معامله با جمهوری اسلامی ایران بر سر آزادی یک گروگان فرانسوی در آلمان آزاد شد و به تهران رفت. انیس نقاش در مصاحبه‌ای که در مرداد 87 با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انجام داد، ترور شاپور بختیار را جزو افتخارات خود دانست و گفته است که من از حرف زدن درباره این قضیه ترس و شرم ندارم. و این علت ترور بختیار را تدارک کودتای نوژه علیه ایران عنوان کرد و مدعی شد که بختیار حتی برای انجام این کار 50 میلیون دلار از صدام کمک گرفته بود و آمریکا نیز از او پشتیبانی میکرد. حرفی است که انیس نقاش گفته است. آنگونه که انیس نقاش روایت میکند، عملیات ترور را سپاه پاسداران و شخص محمد منتظری پشتیبانی می‌کردند و می‌گوید حکم اعدام بختیار در دادگاه انقلاب صادر شد که خمینی هم آن را تایید کرد. من به بچه‌های سپاه گفتم که باید هر چه زودتر عمل کنند، چون این آدم خطرناکی است، ولی اونها هیچ اطلاعات و کانالی نداشتند. بهشان گفتم که من تجربه کار عملیاتی دارم و این کار را بر عهده میگیرم. صحبت‌های انیس نقاش. به گفته وی، آنچه که سبب ناکامی سوء قصد به جان بختیار در سال 59 می شود، اظهارات صادق خلخالی حاکم شهر دادگاه انقلاب بود که اعلام می کند من برای اجرای حکم اعدام شاپور بختیار کماندو به پاریس فرستادم. انیس نقاش در حال حاضر در تهران به سر می‌برد و ریاست مرکز پژوهشی امان در تهران را بر عهده دارد. اما سوی قصد دوم علیه شاپور بختیار که متاسفانه به کشته شدن وی می‌انجامد، در روز 6 آگوست یا برابر با 15 مرداد سال 1370 خورشیدی صورت می‌گیرد که در جریان آن سروش کتیبه منشی شخصی وی نیز جان خود را از دست می‌دهد. افراد درگیر در این سوء قصد سه نفر به نام‌های علی وکیلی راد، فریدون بوگر احمدی و محمد آزادی بودند که با استفاده از چاقوی آشپزخانه گلوی شاپور بختیار را بریدن. سروش کتیبه نیز با چندین ضربه چاقو به قتل رسید. ترور بختیار در حالی صورت گرفت که حداقل 6 پلیس شبانه روزی از خانه شاپور بختیار محافظت می‌کردند. و نکته مبهم این است که عوامل ترور چگونه پس از انجام عملیات به راحتی از خانه وی فرار کردند. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند که حتی تا 36 ساعت پس از قتل شاپور بختیار محافظان متوجه این مسئله نشده بودند. به رغم تلاش پلیس فرانسه، فریدون بوگر احمدی که عضو تشکیلات نهضت مقاومت ملی شاپور بختیار بودند، از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خدمت گرفته شده بود و همچنین محمد آزادی برای همیشه از این جریان فرار میکنه، اما علی وکیلی راد پس از چند روز سرگردانی در سوئیس به دلیل گم کردن رابط خود و همچنین زینال آبدین سرحدی از سوی پلیس سوئیس تحویل فرانسه شدند. وکیلی راد در دادگاهی به حبس ابد محکوم شد، ولی روز 18 ماه مه سال گذشته پس از 18 سال حبس مورد عفو قرار گرفت و به ایران بازگشت و سوی مسئولان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به صورت یک قهرمان مورد استقبال قرار گرفت. زین‌العابدین سرحدی در دادگاه از اتهامات وارده تبرئه شد. در جریان دادگاه علی وکیلی راد و تحقیقات پلیس، نام افراد دیگری در ترور بختیار به میدان آمد. فرشته جهانبانی که برای فریدون بوگر احمدی آپارتمانی اجاره کرده بود، وی پس از ترور بختیار به آنجا پناه برد. امیرالله تیموری رئیس حراست هواپیمای ایرانر در پاریس، مسعود یک ترک ایرانی تبار بود که برای متهمان به قتل پاسپورت‌های جعلی ترکیه‌ای تهیه کرده بود، حسین شیخ عطار مشاور فنی ارتباطات ماورایی شرکت مخابرات ایران، غلام حسین شوریده شیرازی نژاد تاجر و عامل تهیه ویزای سوئیسی برای محمد آزادی از سوی شرکت سوئیسی، ناصر قاسمی نژاد نیروی اطلاعات جمهوری اسلامی در سوئیس، مسعود هندی کارمند تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی. این افراد در سال 1374 به طور غیابی محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند. پس از آزادی وکیلی راد در اردیبهشت 89، رسانه‌ها از معامله فرانسه با جمهوری اسلامی برای آزادی متقابل خانم رایس، تبعه فرانسوی بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 و علی وکیلی راد خبر دادند. ولی نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و مقامات جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد کردند. در پایان بخش برنامه امروز، مصاحبه با شاپور بختیار پس از 6 ماه زندگی مخفی در دیران در تابستان 58 را تقدیم حضورتون خواهم کرد. آقای دکتر بختیار، اولین سوالی که به ذهن خطور میکنه این است که چطور پس از گذراندن 6 ماه در اختفای کامل تصمیم گرفتید دوباره در انظار عمومی ظاهر شده و یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل بدید؟ در حدود 5 ماه به دلایلی که بسیار روشن است برای عموم، یعنی عدم قانون و عدالت و دادگاه‌هایی که امکان دارد انسان انتظار محاکمه احیاناً داشته باشد در ایران وجود نداشت و بی نظمی و بی امنیتی بی سابقهی در اونجا حکم فرما بود، من هم در اختفا بودم. ولی این اختفا به تمام معنا مثل سایر ایرانیان نبود. برای عید نوروز به وسیله کست یک پیامی من فرستادم و بعد 2 ماه بعد یک پیام دیگری فرستادم و خودم را هیچ وقت در زمره اشخاصی که در زمان شاه دارای مقامی بودند نگذاشتم، برای اینکه در تمام مدت مبارزه کردم و حالا هم برای همون افکار و همون عقاید با رژیم فعلی که یک دیکتاتوری دیگری است مبارزه می کنم، همونطوری که در ابتدا پیش بینی کرده بودم. از تقارن کنفرانس مطبوعاتی شما با انتخابات برای مجلس خبرگان آیا تصادفی بوده یا اینکه از روی نظر؟ این کاملا تصادفی بوده. آنقدر من می توانم به شما بگویم که من دقیقا نمی دانستم، نه اعتقاد داشتم و نه علاقه داشتم که ببینم انتخابات خبرگان چه روز و چه وقت تشکیل میشه. این کاملا اتفاقی بود. شما در کنفرانس مطبوعاتیتون خواستار برگزاری مجدد رفراندوم برای تعیین سیستم حکومت در ایران شدید. با توجه به پشتیبانی وسیع مردم از جمهوری اسلامی که حتی پیش از سرنگونی دولت شما ابراز شد، چگونه این درخواست را قابل توجیه میبینید؟ بنده معتقد هستم که اگر حقیقتاً 98.5% یک مملکتی با جمهوری اسلامی موافق باشه، باید توجیه را در جهت مخالف کرد که چگونه این بی‌نظمی، چگونه این کشتارها، چگونه این وضعیت کنونی و رکود اقتصادی و این مسائل در ایران مطرحه. خیلی ساده است که گفت ضد انقلاب، ضد انقلابی که 1.5% قابل اغماز، قابل قبوله، و به هیچ وجه به نظر من این صحیح نیست، برای اینکه آراء مردم وقتی محترمه که دارای دو شرط باشه: یکی آزاد به معنای واقعی، یکی آگاه و روشن که بدانند که چه میخواد. آزادی که نیست، آنقدر روشنه که روز 30 تیر گذشته وقتی به یاد مرحوم دکتر مصدق میخواستند، عده زیادی هم آمده بودند در بهارستان گویا اجتماعی بکنند و قطعنامه هایی بدند، چاقوکشان و رجاله های همین دستگاه مانع حرف زدن اونها شدند. و این برای آزادی یک مثال. اما برای آگاهی، سوء استفاده از عدم فرهنگ، از عدم اطلاع، از اختناق گذشته را مورد سوء استفاده قرار دادن و به بچه های 16 تا 18 ساله هر روز تو کوچه یاد دادن که هی زنده باد بگو و هی اسلام بگو و اسلام بگو، این درد مملکت را علاج نخواهد کرد. آقای بختیار بغدادی، شما هنوز تعداد طرفداران یک رژیم سلطنتی مشروطه در ایران اونقدر قابل توجه هست که برای تعیین آن رفراندوم دیگر برگزار بشه؟ بنده مسئله رژیم سلطنت و جمهوری اینها را در درجه 4 اهمیت میبینم. اون چی که مسلم و مسجل برای من، ایران یک سیستمی باید داشته باشه که رأی مردم و در سرنوشت مملکت مؤثر باشه و خیلی خیلی روشن باشه. اون آخرین حرفی که ممکنه قبول کرد و تنها حرفی که ممکنه قبول کرد، رأی آزاد مردمه. حالا فرم قانون، فرم مجلس، فرم اینا هر چی که میخواد باشه، اون در درجه بعد قابل اهمیته. بنده نه سینه چاک میکنم برای حکومت مشروطه سلطنتی و نه سینه چاک میکنم برای جمهوری یا جمهوری اسلامی یا هر جمهوری دیگری. اون چه مسلمه، ملت باید آزادانه نظر خودشو بگه. پس علت مخالفت صریح شما با جمهوری اسلامی چیه؟ خیلی خیلی ساده است. برای اینکه هیچ کس، من جمله مهندس بازرگان، من جمله خیلی از روحانیون، معنا و مفهوم و محتوای این را نمیدانند و ابراز هم کردند، چگونه شما میخواید یه آدم روشن فکری به چنین جمهوری یا به چنین رژیمی رأی بده، مثبت یا منفی؟ اصلا چنین چیزی برای یه آدمی که حداقل شعوری داره به نظر من قابل قبول نیست. آقای دکتر بختیار، یکی از عمده انتقادات شما از رژیم فعلی ایران درباره عدم وجود دموکراسی و آزادی‌های فردی است. اگر شما دولت رو در دست می داشتید، در مقابل درخواست مردم کردستان و عرب ایران و سایر گروه ها که خواستار کسب خودمختاری هستند، از چه روشی پیروی می کردید؟ بنده در مدت کوتاهی که بودم، یک برنامه کوتاه مدتی را عرضه کردم. و می توانم به زرس قاطع عرض کنم شواهد و همه چیز هست که تمامش را انجام دادم. آزادی مطبوعات، بیرون آوردن کلیه زندانیان سیاسی از زندان، لغو ساواک از نظر قانونی، بعد انحلال بازرسی شاهنشاهی و برگرداندن اموال پهلوی چین. این پنج موضوع مهمی که هدف تمام آزادی خواهان در اون موقع بود در حکومت خودم انجام دادم. اگر فرصتی می بود به سایر مسائل هم می رسیدم، من جمله مسئله‌ای که شما الان مطرح می کنید، باید به مردمی که دارای یک فرهنگ بومی و یک مسائل خاصی هستند حد اکثر اختیار داخلی را داد، بدون اینکه به وحدت ملی و به یگانگی ایران لطمه وارد بشه. شما در کنفرانس مطبوعاتیتان همچنین ادعا کردید که با چند گروه سیاسی مخالف در داخل ایران در ارتباط هستید. ممکن است در مورد نحوه این ارتباط توضیح بیشتری بدید؟ من به یاد ندارم که گفتوشم با چندین گروه سیاسی مختلف. در ایران الان به علت اختناق 25 سال گذشته در حدود 100 گروه سیاسی هست. یعنی اسم اینها رو حزب سیاسی اینها واقعا نمیشه گذاشت. تنها حزبی که میتوانست یک رولی بازی بکنه اگر که از بیلیاقتی و تذبذب سرانش در حذر بود، جبهه ملی بود. و الا بنده دارای اون عقاید و اون برنامه بودم در زمان حکومتم که بارها هم گفتم که جبهه ملی به دست من داده بود. نهایت خودپسندی ها و عدم لیاقت و قاطعیت یه ایده را واداش که بیعت بکنند با آیت الله خمینی و پشت پا بزنند به سیاست مصدق و سوسیال دموکراسی که همیشه ما طرفدارش بودیم. نظر شما نسبت وضعیتی که اخیراً آیت الله شریعت مداری از متن پیشنویس قانون اساسی جدید و همچنین نحوه اجرای انتخابات روز جمعه به عمل آورد چیست؟ در قسمت اول آیت الله شریعت مداری مرد معتدل، روشن فکر و یک مقام روحانی بزرگی است. مسائل کنونی ایران و جهان امروزی را درک می‌کند. تمام مخبرین خارجی و داخلی که با او تا کنون مذاکره کردند این موضوع را تأیید می‌کنند. راجع به آزادی به علت همین مسائلی که مطرح کردم، مسئله سی‌تیر یک نمونه بود که مشتی علامت خرواره. وقتی راجع به طرفداران دکتر مصدق این طور رفتار بکنند، فکر بکنید برای دیگران چه حالتی خواهد بود. اما راجع به متن قانون اساسی تا اونجایی که به دست من رسیده و خوندم، به هیچ وجه این قانون به نظر من مترقی تر از قانون اساسی 73 سال پیش نیست و به روحانیت یک حقوقی داده و به روحانیت مخصوصا با قدرت سیاسی یک حقوقی داده که اگر از نزدیک ببینیم یک همچنین قدرتی را فقط هیتلر و موسولینی ممکن بود داشتن. آقای بختیار، فکر میکنید تحریم انتخابات روز جمعه از سوی احزاب مختلف، حال چه مذهبی و یا سیاسی، اثری در نتایج آن خواهد داشت یا خیر؟ به نظر بنده وقتی یک رفراندومی میشه، چنان که شد راجع به جمهوری اسلامی و 98% ممیز 5% آرا را دارند، این غیر ممکنه دموکراتیک بوده باشه اصولا و مسلم بود که با روشی که اتخاذ شده و فتوایی که مقامات عالیه مذهبی میدند کی برنده خواهد شد و افرادی که در این 75 نفر که تازه این خود به نظر من نسبت به مسئله مؤسسان خودش اشتباه بزرگ و خطایی است، معلوم بود از اول که اینها کی خواهند بود. و اگر من الان در ایران می بودم و اسامی اینها رو می توانستم روی روزنامه یادداشت بکنم، می توانستم تقریبا 70 نفرشون را اقلا به شما قبلا بگم کی خواهد شد. در این صورت این انتخابات و با این شرایطی که میشه به نظر بنده هیچ لزومی نداره و آقایونی که تحریم کردن چون میدانستن شرکتشون به هیچ وجه در نتیجه آرا تغییری نخواهد داد. Thank you. به پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. اما قبل از اینکه خداحافظی بکنم، یادآوری میکنم که روز جمعه آینده 12 آگوست سال روز تولد همکارم خانم فیروزه است. ضمن این که پیشاپیش من تبریک میگم تولد ایشونا، ولی خبر مهمتری در این رابطه هست که ایشون روز جمعه آینده بعد از سالیان دراز که در دانمارک به کار مشغول بودن، همزمان با سال روز تولدش بازنشست میشن و فکر کنم حدود 27 سال هست که در دانمارک مشغول کار بودن و شاید جز به افراد نادری باشن که تونستن سالیان طولانی بعد از اشتغال در دانمارک و از هموطنهای ایرانی هستن که بازنشستگی کامل میشن، یعنی فولک پانشون میشن بعد از کار. البته زمینی که من بهشون تبریک میگم که بازنشستگی کامل میشن، همچنین تولدشون تبریک میگم و از اینکه سالیان طولانی هست که با رادیو البرز همکاری میکردن و میکنن و این همکاری رو ادامه خواهند داد، از این بابت هم تشکر ویژه‌ای داریم از سرکار خانم فیروزه. در ضمن ایشون همشهری بنده هم هستن، ایشون و بنده در یک شهر در استان مازندران متولد شدیم، همشهری ما هستن، همکار ما هستن و هم استانی ما هستن. بهشون تبریک میگیم در این رابطه که تونستن 27 سال در دانمارک کار بکنن و همزمان با روز تولدش بازنشسته کامل میشن. اما در رابطه با این مسئله، درست است که ایشون انتظار گفتگویی با ایشون رو ندارن که در برای شما پخش بکنیم، چون خودشون در رادیو تشریف دارن روزهای شنبه و برنامه اجرا میکنن. اما در رابطه با مسائل کاری و یا هر سوال دیگری که دوستان شنونده در رابطه با کار دانمارک دارن و چگونه بازنشست میشن، البته بازنشستگی منظور بازنشستگی زودرس نیست، منظور این که بعد از متناسب با سنشون و کارشون که به اون سن میرسن، البته سن خانوما رو که نمیشه مطرح کرد، ولی خانم فیروزه 65 سال وقتی که میشن خانوما، وقتی که کار دارن بازنشستگی کامل میگیرن. اگر سوالی چیزی در این رابطه دارید، شما میتونید با شماره تلفن من 27582212 تکرار میکنم 27582212 تماس بگیرید، یک گفتگویی هم با خانم فیروزه همکارمون انجام بدیم در این خصوص و این رابطه. یه ترانه هم برای خداحافظی به خاطر اینکه از زحمات سرکار خانم فیروزه قدردانی کرده باشیم و همچنین بار دیگه تولدش رو تبریک گفته باشیم و همچنین تبریک گفته باشیم به خاطر اینکه جمعه آینده بعد از 27 سال کار در دانمارک بازنشست میشن، ترانه مورد علاقه ایشون رو برایشون پخش میکنیم و شنوندگان دیگر هم از این ترانه لذت ببرند. ترانه ایست با صدای داریوش، دنیای این روزای من. من با شما خداحافظی میکنم، هفته خوبی را در پیش داشته باشید، تا شنبه آینده همچنان میزبان شما هموطنان گرامی در شهر آهوس برای هموطنان کل جهان برنامه پخش میکنیم، خدمتون حضور به هم برسونیم. هفته خوبی در پیش داشته باشید. طبق معمول شادی شما تندرستی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی من است. امیدوارم که همیشه تندرست باشید. تا هفته آینده، بدرود. تن پوشم شده انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جانی. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن.